Zeg het niet. Zeg het niet. Halve rust betekent ontleuzen. Zij leven enkel van ons bloed. Maar van bloed leven ze allen. O kussen produceren. Ranzungen stören. Kreut, Kogels, alles uit het achterland. Uit de neutrale landen. Chauffeurs, meisjes, brancardiers, dokters. Staal maken, rails hieten en demonteren. Zeg het niet. Men zou mijn gedachten ook moeten ontleuzen. Van bloed leven ze allen.